بالسفينة من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. سورة شعراء کی اول حالت قصہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون تا دعوت ورکو او دو خبر یو کړی چې رب العالمین ومنا رب العالمین تنئی اول الله مونږ رسالت را کړې په دې وته ایمان راوړي فرعون دا وی په جواب کې سیاست نکار اخلي موسیٰ علیہ السلام تا جواب کئی او قسم پی غور ولور کئی چکو رس دمرا ناشکر ہے چی تو دمرا کور کلوی شوی دمرا رزق دے خوڑ دے دے دمرا آغا کاسی آغا سی سوری دی چی تا با کی خوراک کر دے ترازی او سدریگن و ماتت مسئلہ کے ماتت دعوت را کے او دا خبر با دی وقت کیوں کی دا چکلی او طالب بلڑو پنج پیرتا درس لا قرآن بیزدکو ابی آورا اکلی تا نو چکم استازان نوی سبق مبق ویلی و ناغی بوتاوی چی گو رتا زمونگ نا لانی کتاب ویلی گلستان دران ویلی قدوری او دا کتابو نا سماویلی زما شاکر دی تو اس رازی و مسئلی که تخب ہوئی که زخب ہوئی که دا پیغور هر چا ته دا سکی یواز فرعون نو هر حق پرست دا کلد استازنا دا مشرنا چی ما در باندی احسان کرده دا غزی ککم جماعت کی با دی رو دا غیر ایمام بورتا اموی چی گور دل سکی روڑے خوریو لوی شوی دا شوی اتا اوز نوی مسئلی شورو کلی قالا لم نربک فینا ولیدا وی فرعون ولی امم ستا تربیت ندی کلی دیر خیستا مونگ تنی ساتلی و پاللی پخپل کور کی ماشم داس تربیت سو کولی شی تکا مونگ جستا تربیت کرده ولبست فینا من عمری کسینینا او تا وقت ار کرده پا مونگ کی تخپل عمرنا سو کلونا کم از کم لس بندلس کالا خواتا تیر کردی گنا نیو خود دانا شکری اکڑا چه دا غیر روز خیال رو نساتو چیر دا دما مشران دیو دا دما اکابرین دیو حدی دما دیر تربیت کرده احسان کرامان نکرده نتابا دا مون مخ کی غق نکاو دیم دادا و پعلتا پعلتا کلتی پعلتا گروتا یخ کاراو تا نشی ویلی گورا تیرا تا دمونگا یو سلی قتل کرو تاولا سکور کرو نا فعلتا فعلتا و تویخا یریگی تیسنی چو اسمال سکرا کی د دلاس خو به اعتبار دی کنه. نو دا فعلته فعلته وتوي ښه سر پې وته شروع کو سر میرې شروع کو وته او کړې دې تا کار ستا هغه چې کړې دې دې او یې خاطه معلومه ده کړې تا کار ستا هغه چې کړې دې دې پانت من الکافرین یو معنا ته خود ناشکر خلق نه کبران دلتا لغوی معنا ناشکری تارو دو چاہ احسان نمانی یہ تو دو ناشکر خلق نه تیم معنا دو فرانوی چیتا مونگ سراوی کالا کلس کالاو کو پینزلس کالاو نو زمون په مذهب وی زمون په دین وی کنه چې تاسو مونږ ته کافرانو وینئ نو تنه وی په هغه وخت وځي یادی ښا چې ته هم مونږ سره ډیر وخت مرګره وی په زمون په دین کې نو چې مونږ ته کافرانو وینئ نو ته په خپل نه وی انت من الکافرین ته هم وی دغه سید کافرانو هغه وخت کې چې مونږ سره وی زمون په دینوي تا خپل خبره نه وکړي تا هوست غوړي کوم ځای ته لاړی حکم ځای کې سبق وي نو دا خبره دې شور کړی خلکو ته کافران وي خبره هډيري وکړي موسی عليه السلام ته کنه چې زمونږ رزق له خړلې زمون کور کې وخت تیر کړی دې دا غی ذکر نکه یا ورست ہوئی دا دی خبر ذکر کئی چه تما باندی دا قتل دعوه کئی تا سڑی قتل کرده دی ناغوی زین کار نکو ما او ما دا کار کرده دی قال فعلتو ها ایزن وی موسیٰ علیہ السلام او کڑی می دی دا کار پا آغا وقت کیم وانا من الظالین یو معنی زو پا دیکان کی خطا شوئے وما دلالت پڑی رومانو سر را مانا دلتا خطائی تغکار زمان شوئے دے خو پا خطائی باند شوئے دے زکا کمکار کی چیز بندہ ارادہ نہیں ناگی تا خطاوی لیش زمان قصد قتل نو زمان ارادہ دا قتل نو بلکه زمای اراده د خلاصي وا هغه باغی کې قتل شنه ندی ته عمل په خطاای سره ویل شي او په دې باندې څوک دینه ولې نام بیاو نن اور خلق اذو مانا من الضالین په معنا دې ير سره مرادي یری دل او زمای رشوی معنا من الظالین زمای خبره ای رشوا هغه دا چې بغیر د گزار نمې د دې اخلاصې کړې اخلاصې خوارنګ گئی چې او دې نیولې وې خپل کړې بل دې نیولې وې گزار پکې نه وې اوس دا زمای رشو نماز سکنا کار واغست دام ییر او ییر باند سکنی ولی نئی دری مانا دام قیوان من الظالین او زبیاستان لانمانو غائب شما دی وجه نجی تا حکم کرو چی قتلی که او اعلان دکڑو زبیاستان لارم رکشم بل پل لارم کرد ففررت منکم لما خفتکم لارم استاسونا کلچی ارولم تاسو فرار مانا دلتا کی تیختا ندا وکل قرآن یو لفظ ذکر کی شکل اداغی شکل موسیٰ علیہ السلام د مصر نتلل کوئی تو دغتا تا اغا دا تیخت نو دکال تا قرآن ویلی قصص کی فخرج منها فخرج منها او تو دمیسر نو تو مدین بطرف باندی خواست شکل داو چلکه او بنده دی او زین ازی پا تیخت باندی تا لارم ستاسونا کلچیری دم ستاسونا فوا ولی ربی حکمن نو اللہ ما باندی دمر احسانو کو کدا گناوی اما گنا کڑوی اللہ ما لرم بوت راکو رسالت راکو درول مرتبه راکولا نازب دیگی گنانگار نیم کنخا پس ابا خماتا رب زمان حکمن علم فهم وجعلنی من المرسلین اوی کردو لما دو پیغمبرانونا او دا سمنوی جو وجعلنی رسولا نا دا سی پیغمبر لکا دمخ کی پیغمبرانو پشان زماو دمخ کی انبیاءو پر اخنشتا سنچے اگر رسولو دا اللہ طرفنا بحق باندی نظوم داغی پشانتی دا اللہ طرفنا پیغمبریم اگی کی ذان شامل کن وہ جواب کی دا داغی خبری خواہ چی خطا ما تا دا ہوئی پی غور دی راکو چی تما کلکور کے لوے کڑے او تا دماری زب پڑا لدے او موسیٰ علیہ السلام داغی جواب کی خواہ آیت کی دیر معنی مطلب ندی اول مطلب اقرار دے اقرار وَتِلْكَ نِعْمَةٌ او دغیو نعمت تے چتا ذکر رکو صحیح خبر دا تمنو آلیا چتا پما باندی داغی احسان کے زمان ما ولی ان عبدت بنی اسرائیل چتا ټول بنی اسرائیل غلامان کړو خوځو دې نه غلام کړې نو دا زستای احسان منم کنه دې کې اقرار دې موسی علی السلام ولی کتا سره چې احسان کړی نو کا مسلمان نه کا کافر دې دا غي احسان خو منی کنه ها موسی علی السلام یې بالکل دا احسان دې منم چټول بنی اسرائیل دی غلامان کړی دی او زه د نیم غلام کړی د احسان دی ونه کا ټیک خبر ده د معنا د انکار ده استفهام ده چې لکه داسې کلام چې اتل کا نعمتونو دا نعمت دی چې په ما باندې ماته یاد ای وتل کنے دا نعمت ته پما باندې چتا کړلې ادي په لنګوري ان عبدت بني اسرائيل چې زما ټول قوم بني اسرائيل تا غلامان کړی دي زغی په مقابله کې دا هیڅ شی نه دي بني اسرائيل ټول ستا خدمت کوي او ستا بادشاہي چلی او ارسه دی پاوی باندې او ته پما باندې دا نعمت باندې دا هیڅ نعمت نه ده دریم نام دغه څه د خواوی سره یو ټکي زیات دی ښا دا یو نعمت دی چې ته احسان کې په ما باندې او خپل ګنا دیر کړې دي وطن سا جنایت کا خپل ګنا دیر کړې دي هغه څه دی ان عبدت بنی اسرائیل بنی اسرائیل څومره معزز قوم دی اغیستانه غره دی اغی تا ټول غلامان کړی دی نو خپل ګنا نه ویني او ما باندې احسان کوي ګنا او ته یاد کړ خپل ګنا او ته یاد کړ چې وځو ګناګار و تا هیڅ ګنا نه کړې کنا سلورم مطلب دا دی ښا چکتا ظلم نکولے نظمہ کور وو عمران کور وکنا نازبلار وکا موسی ابن عمران ولې عمران کور نو نزتا کر رسول راتلم ودا تا ظلم کو چې بچی دي قتلول او قصابی دي جوړ کړی و زه دغه یاري نزه خپل مور سندک کی خو زما ذریعہ ته ور ظلم استاد کور ترال زه څه خبر ما ورز زنا ذریعہ نه خبرې ما نه زینې چې استاد کور تراغلې ما تمام وي موسی علی السلام دا یو نعمت دی چې زی احسان کې په ما باندې دا زکه انا عبدت بنی اسرائیل چیزا ټول بنی اسرائیل علامان کریو داغی بچی دی حلالول او قتلول نزد داغی یری دا وجینا زد اخپل کور ناستا کور کر رالم دا دما کارو کداستا کار نبا دی قتلول کنا او بینزم مانا دا انا عبدتا بنی اسرائیل تا بنی اسرائیل نوکران کلیو خادمان کلیو ټول باد شهیدی پاغی چلولا نو دا ټول مال دولت تا بنی اسرائیلو دی خانا ستا با کسو دی تو کاغذون امرواغست در پسی نو ستایی سینشتا دی تو چه دا بلده نراغلی دا مصر باد شهید خطول دا بنی اسرائیلو پا زور باندی چلی دا چلی دا چه چلی دا ناغی با پیدا کل نتا با خوڑا و ما با ام خوڑا دیکی ستا با ماس احسان دی قال فرعونو فرعون پوش چی دیکھو از اخکاری وڑو که اونور قال فرعونو نوی فرعونو ما رب العالمین رب العالمین سوک دے چھتے بیا بیا یا دے بیا بیا یا دے تو کہتے خوزان تا رب ہوئی کا نکا سوک دے رب العالمین چھتے منتا دعوت را کہ داغو قال رب السماوات والارض وما بینهما اوی موسیٰ علیہ السلام چھ رب العالمین نبی جانے عالمین خود ازمک و اسمانون تومی لیشی کرنا نزکو ترب العالمین وی چی مالک دا سوانو ددمکو دیم تک اخپل رب پی جنی نو پدی بے پی جنی پا اخپل قدرتو نو بے پی جنی پا دلیلو نو عقلی و دلیلو نو بے پی جنی او دا عقلی دلیلو ندیخا چی برا دی اسوانو نو تو گوران عقل بدیو خوزی چی دا چا جوڑ کرده دیم نو بخپل و اقرارو که چه آو یا ذات شتا چه دا کار بل سوک نشی کولی از ازمکی تاو گورا چه دا چه خورکلی دا او یخی دا اپا اگه که بیا کسما کسم سیدونا غرونا و دریابونا او زنگلی او نهرونا تا تو درس پیدا کردی او مخلوق پی گردی مخلوق پی آسوده دی دا سوک دے والارض خواب اما بینو ما آغازو چپمیند دی دوارو کی دی شپا و رضا تیارا و رانا چیزی رازی بدلی گی را بدلی گی ان کنتم موقنین تاسو یقین نکو ایک نا خو یقینی خبر دا زکا پسترگو کاری کنا بازی دلائل خواهی چه دا عقل سر تعلق ساتی نظار چه عقل پیا رسی یا نرسی کنا چه ابراهیم علیہ السلام نمروز توی چه ربی اللذی یحی و یمیتو زمان رب اغزات تے چه اجو اندی کول عمر کول کوئی نا خود عقل خبر آو چه دا جو اندی کول سنگا کئی عمر کول سنگا کئی نو کاغتا چاوی چی گنے روح پا گواچی نو جواندیشی اچی روح تو باسی نو مرشی اگر با بیاوی چی دا اچی یہ پا کسنگا او دا باسی تینا سنگا پا کم آگارا نو آخو عقلی خبره خو اگه که اوڈیر باسی خوا اچه پستر کو معلومی گی نو اگه که باس نئی اگه که عجت نئی دیتا بدیهیات ہوئی خوا بدیهیات اگه تا ہوئی چه اگه که بل دلیل تا عجت نئی اپ اخپل دلیلی اگه یو سڑی تا پوزو کی چه دا انوار سنگ روخانه دی تا با تسو ہے دا با تو ہے چه براو گورا نو دیکی دا تا پوز ساجت تی خوا براو گورا نو دا اخپل استر کی بدل جواب در کی چه انوار روخانه دی تا با دیئی آتوی نزکو تو ان کنتم موقنین پچر تاسو یقین کوئے نو دا اللہ دو معرفت دا پارا بل دلیل تاجت نشتا دا کافی دی خوا دا چه ما دا تاوی اسمان نوزمو کن دا کافی دی قال لمن حولو ولا تستمعون اوی فرعون دیر سرکشے پو جبان دی ادیر لویے پو جبان دی او دیر استحضا چه موسیٰ علیہ السلام یا دیر سپک گانم نا خلق تیوی چستا سودا تقوا کې دی ا دې سوي فرعون وی ښا دغه خلق راوچته یې چر چې روغ سړی خدا څخه خبرې نه کوي وی فرعون هغه چاته چې جابر الناس تو الا تستمعون تاسو دا خبرې نه اورئ څه مطلب یو خدا مطلب چوگر دا سمرا بے دبا بے اصول و خبری کئی ادوائی مداد چتاو داو غلی ناسی اندل جواب نور کوئی دو تپری خیمہ خاموش ناسی ہے الا تستمعون قال آوی موسیٰ علیہ السلام پمین کے مراد آنگا پوری گا چیز تقریر ختم کم نو بیا جسوئے نکو بکنا نو اسا په دې خو نه پوي دا خو اصولي باندې مقرر چې څو پورې بیان کین نو میان کې جو سوال نه پکار قرآن ویلو سورې کهف کې نو موسی عليه السلام ربکم و رب آبائکم الاولین پوری ګلری نزو اسمانونه خلری دي زمکه خلری لویا ده داغي حدود خزوگ نشی معلوم مولے و ربکم و رب آبائکم الاولین دغدت یادو ما رب ستاسو او رب دمشران ستاسو رنبنو دیو تیاد کیو کنا خوا چی داری را نزدی بس بلکل لاسو ترسی نزدی دلیل لے چی تاسو تربیت سوک کئی تاسو داری زختوک در کئی وقت پو وقت بانی دا آزاد تے کنا تازو مشران لچاری زفر کرلیو دا غی تربیت چا کرلیو دا غا رب دے رب العالمین و توی خان رب ستاسو او رب دا مشران ستاسو رنبنو دا پورا مناظر دا او بحث دے دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون انبیاء او دا سکڑی دی کنا خان پا دی مسئلہ باندے دا خود بحث و مباحثی خبر دا دا خود دلیل او دا مدعا خبر دا خواه دا سو مسئلہ ندا نار زمانہ کی چی دا مسئلہ کی گی کنا نو دی که باباس راضی دی که با دا سو مجلس قائمی گی چی کلاو مناظری کلاو باسی کلاو پروگرامی کلاو بسی دا خود دا پروگرامنو مسئلہ دا خواه دا باسنو مسئلہ دا ہاں چو سوکتے نئی خبر توحید نا ناغی مخاموش ناس تھی ناغی پنیز بائی نا پا دنیا کے مناظرشتا نا پروگرامشتا نا درستا بس خورا اس کا لیٹر انتظار بس اگی دید پار دنیا تر آگی خوا قال آوے فرعون علم نربک فینا ولیدن ولی مونږستا تربیت نه کړې په خپل کور کې چې ماشوم ویم ولبست فینا من عمرک سنین او تا وخت تیر کړی دی زمونږ سره ز خپل عمر نه ډیر کاله وفعلت فعلتك التي فعلت او کړی دی تا کارستا هغه چې کړی دی تیم او موسی علیہ السلام نور یې تخپو یې واسه وانت من الكافرین او یې ته د ناشکر خلقونه یا وی ته په هغه وخت کې وانت کونتا معنا ده وی ته په هغه وخت کې زمون په شان دې کافرانه مونږ ته چې کافر وې ان تسوي د هر قوم د قزیخه پیغمبر خو پاغي کې پیدا شوی لوی شوی کنه کومه صالح خجرتا سلويخ کاله پس کړی کنه نو دې دا خیالي چې دې دا سلويخ کاله زمونږ ور کړو زمونږ په دین باندې اوس واولې هر پیغمبر په حق کې دا ګمان او حال لري چې پیغمبر کله ته قوم په دین نه وي بالکل ښه دا ریږي علی ښه دا ټول دا بدعتیانو دا ځوی ښه مړوي دا زمونږ شاګرد دی زمونږ سره وخت یې کړی دی زمونږ سره او دې زمونږ په طریقه او وبس دا چې دی هلته لړ کنه نو ذهن یې واوړی دی ذهن یې بدل شو هلته لړ وی کنه قال فعلت ايضا وی موسی علی السلام او کړه مې زه انکار نه کوم انستانه یریګما کړه مې دا کار په هغه وخت کې وانا من الضالین او زوم په دې کار کې زه خطا کیدونکو نه زما اراده نو زما قصد نو او دا معنا قطع ده کوي دغه سنور چې وسوم یو سړی عمل یو کار وکي او په قصد نه بس نو په هغې ځای نه دي نیولې یوازې هغه وخت نه وخه نو وم زه د خطایي کوونکو نه خطایي رانه شوې ده او دویم دا دی چې من الضالین وم زه ایرون کنا زما ایرو کنا ما خو اصلاح کولا او د اصلاح بل طریقه هم و دا دینا خط طریقه چه گزار پکی نوی حضر امدام ده من الضالین دازه چه دوره مدنو ما رکو ما داولی دا خو دغی وجی نکن وفررت منکم لالم استاسونا مدین تا لالم لما خفتكم کل چیر زمستا سنا او حبلی ربی حکما دا خوف طبعی دی خواه دا طبعی خوف پا هر چا کشتا پیغمبرانو کی خواه اٹولو دا سویلی خواه ادا اگا خوف نده چا اگا خاص دا اللہ نا پکاری نا اگا تا بغیر دا سبابو نوی خواه ادا دا اسبابو دا لاندی لاندی دی و دا اگر دا خدای توب خوف ندی خواه یری دل دا دشمن نا یری دل دا وصلی نا یری دل دا زنده سر نا او یری دل دا دریاب نا دا وور نا دا طبعی خوف دی دیتو گنانگار نی نو بخماتا رب زمان حکمن علم دا شریعت وجعلني من المرسلين ابي غرض لمز د پیغمبران اصل چې نور پیغمبران وخت تیر شوی دي زوم داغي په سلسله کې را لم پتل ک نعمت تمنا علیا او دا یو نعمت چې تی په ما باندې احسان کې نو زمانه ما ولي انا عبدت بني اسرائيل کتابن اسرائیل ټول غلامان کلاو زده پرې خودم بالکل زه انکار نه کوم دا احسان دی منه ما او نور څه دی نه منم غواره خاطر اذم آیا دا نعمت دی چې دې اده ما ته په ما باندې احسان کئ ولي بل پلو ګوراته غلامان کړی دی ټول بنی اسرائیل نو دا غي په مقابله کې دای شي نه دی چې دواړو مقابله وکي کنه چې تا ایواز زپالل ما ساتل ما ابل پلا زما ټول قوم دی غلامان کړی دی مظلومان کړی دی نو دا د هغه په مقابله کې هیڅ نعمت نه ته بوته نعمت وای نو بوته نه وای او دریم دا چې خپل ګنا نه یادې ما ته وای چې فعل تفعلتک الذین ګردان دې نه جوړ کو معنا دلته ودای دا یو نعمت ته چې تیز باندې په ما باندې او خپل ګنا دې هر کله دې چې غلامان کړی دي بنی اسرائیل او څلورم دا دې چر کله تا غلامان کړل او دا غینه دې خدمت اغستو عبدت او قتلول دې قتلول دې نو زستا کور ته پدې وجرال کني زما کور هو تو دب ما باندې دا زما ګناه شو که ستا ګناه شو که تا قتلول نه کولې بچی دې نه حلالولې نو ستا کور ته نظر تلم دا څه نعمت دی ابل عذاب انزم جنا بت بنی اسرائیل تا ټول د خپل بادشاہه کار د بنی اسرائیلو ناغسته دی هغه تعلیم افته قومو اپار زبان دی پویدو پلوی لوی عهدو نو اغی دی مقرر کری دی اباد شایی دی طول پاغی کولا نو دا امدن دا اغی دی لاس امدنو نو تا خوڑا و منگا هم خوڑا و دی کستا سو دی ستا سو نعمت تی بابا قال فرعون و ما رب العالمین اوی فرعون سوک دی رب دا مخلوقات قال موسی علیہ السلام رب السماوات والارض وما بينهما هغه چې رب د اسمانونو دی او رب د ځمکې دی اسو چې په میاند دي دواړو کې دي دلته په جنگلي خوري راسان نه هوته برن ګوري کتن ګوري ته ګوري چې د الله معرفت حاصل شي کنه چې د اسمانونو کې کوم قدرتونه دي صرف اسمانونه نه کنا چې د اسمانونه جوړ کړی څنګه دي دې کې بیا د انوارس کو څنګه لګولې دي دې کې د استوري څنګه لګولې دي دا معنا ده چې دې کې کوم قدرتونه دي ښا او دا څه صرف زمکانان بلکې د زمکې دا مخلوقات چې په دې کې پیدا کړل دي انسان له بګې ذریزه خصوم را اسباب پیدا کړل دي دې ته فکر وکړه کنا ښا ان کنتم موقنین که تاسو یقین کوونکی قال او فرعون لمن حولهم اغه عملاتا اغه سمبلتا جابر ناستو الا تستمعون تاسو زدا خبر نه اوره نو چې اوره نو جواب ولا نو ورکوي دا دې چې کوم خبرې کوي دا دلته مناسب دي چې مونږ ته دې خبرې کوي او دا چې خبره کول شو الا تستمعون بیر سپکو تا گوری خواهد داوی دا خبری دیو قال آوی موسیٰ علیہ السلام وکی دا ربکم و رب آبائیکم الاولین رب العالمین اغا ذات تے چی رب ستاسو دے تاسو دا اغا رزق خورے دا اغا پزمکا گرزے دا اغا دا اسمان دلاندی گرزے ارس دا اغا دی او منه یه نه دومره ناشکره او رب زما مشرانو استاد وروم بنو د عقلی دلایل انبیا او پیش کړی د دې لپاره چې خدای په دې پیژندې شي ښا او خپل قدرتونو پیژندې شي هغه له تتلې نشي دا غزه مکان نشته خو به چې کائنات تو ګورنو معرفت د الله به حاصل شنو ښا